یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے پایا کہ وہ گویا دلدل والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے, اور وہاں اس نے ایک قوم کو پایا. ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین, تمہیں اختیار ہے, چاہو تو ان کو سزا دو اور چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو.